Yo. 2003. Kasta skład. Ciężkie klimaty 2. Kontynuacja. Dobrze wiesz, o czym mówię. Yo. Ja o tym mówię. Mówię o zwycięstwie, nie zgubię. O tym mówię, kłamstwa w tej grze nie lubię. O tym mówię, gdy gram koncert w klubie. Dobra, kto z was słyszał kiedyś o Grand Pubie? Ja o tym mówię, nie musisz być po blubie, żeby zrozumieć, nie ma sensu w rozróbie. Ja o tym mówię, mówisz nie rozumiem? Słuchaj, o tym mówię, nie mają sensu disy. O tym mówię, na nic te nędzne popisy. Ja o tym mówię, ja odsłaniam kulisy. Jak ostry, niczym stringi celulitis. Ja o tym mówię, to jest prywatna krucjata. Inni wciąż mają mnie za wariata. O tym mówię, to zapalenie jak prostata. Boli mnie to, traktowałem cię jak brata. O tym mówię, wszystko na wskroś banalne. O tym mówię, to niewybaczalne. O tym mówię, dziś zarabia się na szmirze. Wygrywa ten, co najdłużej dupę liże. O tym mówię, mimo to ja w to wierzę. Moi ludzie to rycerze. O tym mówię, jeśli ciebie też to bierze. Pobieraj prawdę, zostań kasta składu żołnierzem. Ja o tym mówię, prawo masz do wyboru. Jeśli chcesz, to nie splamisz honoru. Ja o tym mówię, sumienie samo podpowie, po której masz stanąć stronie. O tym mówię i na plecach mam mrowie. Gdy ja cię szanuję, ktoś z tłumu powie. O tym mówię, więc słuchajcie co powiem. Wiem tylko tyle, ile sam się dowiem. Ja o tym mówię, jestem normalnym gościem. O tym mówię tyle tylko, że prościej. O tym mówię bez zbędnych zawiłości. No bo jestem jak szaman, co rzuca kości. O tym mówię, tryk zostały rzucone. O tym mówię, pstryk, odwieczne prawa gwałcone. O tym mówię, nie o tym co w dobrym tonie. Jeśli nie popierasz, to wznieś do góry dłonie. O tym mówię, to nie kampania prezydenta. Spokojnie, jak w tumbao sekcja denta. Spokojnie, bo Woli ciągle pamięta początki oparte na reggae wkrętach. O tym mówię, więc zrzucajcie pęta. O tym mówię, dobrze wiem gdzie jest puenta. O tym mówię, dla wychowanych na błędach. Płazny na stołkach jak kwoki na grzędach. O tym mówię, jak aparat siedzi stara na barykadach jak Che Guevara. O tym mówię, jak aparat siedzi stara. Ja na barykadach jak Che Guevara. O tym mówię, jak aparat siedzi stara na barykadach jak Che Guevara. Ja o tym mówię, yo. Ja o tym mówię, yo. Yo, ja o tym mówię, ja będę sobą do końca. O tym mówię, wznosząc ręce do słońca. O tym mówię, bracia, to mi pomaga. To jest skuteczne jak Krav Maga. O tym mówię, to jest słów, cięcie, gięcie. Ciągłe łączenie słów na patencie. Jak Włody w każdym kierunku na Oriencie. Jest dobrze, ale wkrótce lepiej będzie. O tym mówię, zrozumie mnie cała Polska. Jestem raperem z Dolnego Śląska i mówię o tym, że choć jest na stylu, każdy ma prawo do własnego stylu.